Zo, nou, lieve luisteraar, dat is ook al heel weer. Dit was het, want ik heb er geen zin meer in. Het is mooi geweest. Nou, ik weet niet wat, maar ja, er komt misschien nog wel een keer een uitzending. Maar we weten nog niet wanneer. Dus we kunnen maar één advies geven. En dat is... blijf luisteren. Naar Radio Pottenpoel. Altijd meer, maar je weet nooit. Ja.